www.attableek.com, The Reviver of Iman. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. صدق الله. ترجمہ اس کا یہ ہے، بے شک انسان کم ہمت پیدا کیا گیا ہے، خود اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہا ہے، بے شک انسان کم ہمت پیدا کیا گیا ہے، جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو خوب گھبراہٹ ٹرائی کرتا ہے، ٹرائی کر سبھی کا حال تکلیف، جب اس سے اچھی حالت مل جاتی ہے تو منع کرنے والا بن جاتا ہے، روپیہ پیسہ مل گیا تو بکری بن جاتا ہے، سوائے ان لوگوں کے جو نمازی ہیں، جو اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں. معلوم ہوا کہ نمازیوں کے اندر یہ صفت ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ اشارہ، یہی جیسا مسئلہ حل ہے. ان سلا تنہا فاشا، نماز فاشا سے ملک سے تم کو روکتی، پورا علاج نماز پورے اپنی زندگی کے معاشرت کا علاج ہے، کیسے تم کو لانا، نہ کسی نکلے تصویر پڑھ کر کے آئے گالی دینا شروع کر دیا، ہوا کوئی جوڑ ہوا نہیں، دروازے سے باہر قلم رکھا جھگڑا کرنے لگے. معلوم ہوا کہ تم نے نماز صحیح معنی میں نہیں پڑھا. ان سلا تو تنہا آنے پاشا ہے، بہرحال بہ ہو چکی ہے، جب اسے اچھی حالت مل جاتی ہے تو منع کرنے والا بن جاتا ہے، سوائے ان لوگوں کے جو نمازی ہیں. کتنی اللہ تعالیٰ نے پوری پوری ہدایت مسلمانوں کو، مومنین کو، مسلمین کو، سب کو دی، کوئی سے مستثنا نہیں ہے، نہ مدرسے کا آدمی مستثنا ہے، نہ خانقاہ کا آدمی، جو چاہے کرے، جو چاہے بکواس کرے، جو کرے، تم کو تو بہت زیادہ احتیاط سے رہنا ہے. سب سے پہلی چیز تو ایثار اور ہمدردی اور غفاری ہونی چاہیے، دوسروں کا دبد ہم تم کو بھی برداشت کرنا چاہیے. یہ سب چیزیں خانقاہیوں کے آداب میں سے تمام علماء نے لکھا. بہرحال جو اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اور وہ لوگ جن کے مالوں میں سوال کرنے والوں کے لیے اور محروم کے لیے حق کے معلوم ہیں، سائلین کو بھی دیتے ہیں اور غیر سائلین کو بھی دیتے ہیں، پتہ لگاتے ہیں کون محتاج ہے، کون ضرورت مند ہے، پتہ لگاتے ہیں. بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ فی اموال سالسی میں، وہ فی اموال حق للسائل والمحروم، سائل کا حق تو واجب ہے، اس کا تو حق واجب ہے، جب اور جو لوگ محروم ہیں، مطلب یہ کہ ان کے پاس اتنی جرات نہیں ہے کہ کسی سوال کر سکے. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ انسان کو پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے، پیدا کیا گیا اسی کی اصلاح کے لیے انبیاء کو بھیجا ہے، اللہ خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے پیدا کیا، جب پیدا کیا ہے تو علاج کے طبا جسے ہیں ڈاکٹر ہے، کسی کی سرجری ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر تعلیمات نازل ہوئی ہیں، ارشادات، کتاب اللہ، آیات، سب اسی کے لیے نازل ہوئی. بہر فرماتے ہیں اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین، اس کے بعد ان حضرات کے صفات بیان فرمائی جو صفت حلو سے بچے ہوئے ہیں. گھبراہٹ ان کو بھی ہوتی ہے لیکن اس کو برداشت کرتا ہے, آپے سے باہر نہیں ہو جاتے. اول نمازیوں کا ذکر, جو نمازی صحیح معنی میں ہوگا اس گھبراہٹ سے بچے گا, وہ آئے گی گھبراہٹ لیکن اعتدال پر رہے گا, قابو میں رہے گا, ضبط سے باہر نہیں ہوگا. یہی چیز پیدا کی جاتی ہے بزرگوں کے ہمیں جانے سے, تلاوت سے, نماز سے, اسی لیے تاکہ اللہ نے جب خود فرما لیا گھبراہٹ ہوتی ہے پھر گھبراہٹ میں کرنا چاہیے کہ اور گھبراہٹ بڑھانا چاہیے, اس کو کم کرنا چاہیے, اس کا علاج کیا ہے مقدمات. سوائے ان لوگوں کے جو نمازی ہیں ان پر بھی آتے ہیں گھبراہٹ کے واقعات آتے ہیں, لیکن ان کو ایسی گھبراہٹ نہیں ہوتی جو اللہ کو بھلا دے. اللہ ہم سب لوگوں کی حال شروع کی اس سے بڑھ کے کوئی کتاب نہیں مل جاتا سب کی, آئے کہ نہیں. میں اسی لیے اس کو بیان کرتا ہوں, آئے حضرت کبھی مانگ رہا تھا, ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ تصور کتاب لے کے پڑھتے ہیں قرآن, یہ قرآن کہتا ہے اس سے بڑھ کے کوئی واعظ نہیں, وہ تکیہ کلام کہتا ہے اس سے بڑھ کے کوئی واعظ نہیں. کیا اللہ واعظ کہہ رہا ہے, اللہ واعظ کہہ رہا ہے, الا المصلین, سوائے ان لوگوں کے جو نمازی ہیں وہ گھبراہٹ سے پاک ہیں. اپنا حال بھی دیکھ لیجیے, جو اپنی نمازوں کو متوجہ رہتے ہیں, لفظ دائمون دائمم سے معلوم ہے, صاحب الرحمانی سے تفسیر کر کے لکھتے ہیں اے مواظبون علی اداء, یعنی نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں, وہ اس مرض سے نجات پا جاتے ہیں. ہوتی ہے گھبراہٹ ان کو بھی, ہوئی یہ قابو میں رہتے ہیں, ان میں ذرا خلل بھی گوارا نہیں کرتے, وہ پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں, ان میں ذرا خلل بھی گوارا نہیں کرتے, اور دیگر مشغولیتیں انہیں نماز سے نہیں ہٹاتی. قرآن کہہ رہا ہے یہ کسی بزرگ کا قول نہیں, خدا کا قرآن. یہ حضرت کا انداز تھا مجلس کا, کہتے رہتے یہ کون کہہ رہا, کوئی بزرگ نہیں کہہ رہا ہے, خدا کہہ رہا ہے, خدا سے بڑھ کے کوئی ہے, وہی احکم الحاکمین ہے, وہی ارحم الراحمین ہے, دونوں میں جوڑ سکتا ہوں ان کے, اللہ تو احکم الحاکمین بھی ہے تو ارحم الراحمین بھی, تو ہمارے اوپر رحم کر, ہمارے ہاتھ پر امت امت المؤمن بت الرب الغفور, امت گنہگار ہے رب غفور, امت المجرمت رب الغفور, تھوڑا سا یاد رکھ جائے کرو, یہ الفاظ ایسے ہیں جو مولویوں کو تھوڑا سا یاد رکھنا چاہیے, تاکہ معلوم کہ ہم یہ جانتے ہیں, ہم اتنا لے آئے گا نا اردو کے بولتے بولتے لے آتے گا انگریزی کے لفظ, تم لوگ انداز سمجھ جائیں گے. جب عربی کے لفظ بولتے تھے تو کہتے ہیں آپ لوگ کہتے ہیں کیا نہیں سمجھ میں آتا, مجھے نہیں سمجھ آتا, تب اس بات آپ لوگ فوراً کہتے تھے, بہت مقدر کہتے تھے الزامی جواب فوراً, لوگ کہتے ہیں مشکل ہوتی ہے بات سمجھ میں نہیں آتی, کہا تم بھی بہت سی بات آتے کہتے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتی, تم سمجھو جب ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تمہاری بات تو ہماری بات سمجھنے تم کوشش کرو. اور دیگر مشغولیتیں انہیں نماز سے نہیں ہٹاتی. اس کے بعد لکھتے ہیں وکیل دائمون, یعنی جب نماز پڑھنے لگتے ہیں تو برابر نماز ہی کی طرف متوجہ رہتے ہیں, کیونکہ بھائی اصلاح ہوئی ہے, سب بزرگ کا قول الگ, یہ الگ نماز سے ایک سوئی اللہ فرما ہے نماز پڑھ رہے تھے ہماری طرف متوجہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھ رہے تھے, وہ ایک زخم تھا, تیر تھا پیر میں لگا ہوا, کوئی نکال نہیں سکتا تھا, لیکن تکلیف نہیں کہ تیر لگا ہوا ہے, تیر نہیں تھا کال میں, گولی ہو یا تیر ہو, تیر نہیں. جب نماز پڑھنے لگے تو وہ کہا اس وقت نکالی, پتا بھی نہیں چلا یہ تھی نماز حضرت علی کی, وہ تیر کو برداشت نہیں تھا کہ نکالا جائے, ہوتا ہے جیسے آپریشن ہوتا ہے جب ٹاکا کرے, وہ بھی کم تکلیف نہیں ہوتی, بہت تکلیف ہوتی. حضرت عبداللہ ابن مسعود کا واقعہ ہے, نماز پڑھ رہے تھے, خانہ کعبہ کی شاہ تیر گری, زخمی ہو گئے, پتہ نہیں چلا کو نکل گیا, یہ ہمارے صحابہ کی نماز حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کیسی نماز تھی, نماز کا کتنا اہتمام تھا. جب باغیوں ان کے گھر کو گھیرے ہوئے تھے, باغی لوگ قتل کرنے کی سازش کچھ اندر آ رہے تھے, کہا حضرت ہم نماز پڑھنے جائیں, لیکن باغی لوگ اس کا قابل نہیں مسجد نبی پر, خلیفہ سے ڈر تھی تو باغی لوگ مسجد نبی میں قابل ہیں, ہم نماز پڑھنے جا سکتے ہیں کیا؟ اس پر بھی کیا کہا, سیکھنے کی بات ہے مجھ سے. کہا نماز اچھی چیز ہے, پڑھنے جائے کرو. باغی ہیں انہیں لوگوں نے قتل کیا حضرت عثمان کو رضی اللہ تعالیٰ. ویسے میں تو حضرت عثمان کے قبر جا کے ضرور ہو دیتا, ان سے بڑھ کے کوئی مظلوم نہیں, کوئی مظلوم نہیں. آئے ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ حضرت عثمان اپنے سر کو سامنے جائیں گے اللہ کے سامنے, یا اللہ کس جرم میں یہ قتل کیا گیا تھا, عثمان کس جرم میں کر, بہت اثر ہوتا ہے کس جرم میں قتل کیا گیا, بڑا کس دردی سے قتل کیا ہے. حضرت نائرہ تھی بیوی ان کی, مار کیا ہاتھ لے کر گیا ہاتھ ان کا, بہرحال ہر آدمی کو ان چیزوں میں حلو نہیں ہونا چاہیے, سب کے لیے یہ ہے قرآن, وہ جو ہوا سو ہوا, ہم کو ہے قرآن کہتا ہے کہ آپے سے باہر نہ ہو, یعنی اس کا بات نہیں, ہم سب لوگوں کی اپنی اصلاح کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے, مارا برابر نماز نہ ادھر ادھر کی باتیں سوچتے ہیں. حضرت علی کا واقعہ بیان کیا, حضرت وغیرہ کا بھی کوئی یہی تھا, کسی نے کہا مولانا رفیع الدین صاحب جو وہاں دوا خانہ تھا وہ بھی حضرت تھا نہیں خلیفہ تھے, کسی نے کوئی نماز کے بارے میں کہا, کہا بھائی نماز خوشی والی دیکھنی ہو تو مولوی رسول اللہ کی نماز دیکھو, اپنے پیر بھائی کا مجھے کہا واقعی نماز حضرت ایسی پڑھتے تھے, یعنی سمجھ نہیں آتا کہ ہم بھی یہاں بھی نہیں. ہمارے گھر تھے حضرت, ہم چکے تھے سجدے میں, حضرت ایسا منہ آگے, میں نے کہا اتنا بڑے بزرگ ایسے رو رہے ہیں سجدے میں, ایسی حالت گھر پر ہمارے دیہات. بہرحال نہ ادھر ادھر کی باتیں سوچتے ہیں, نہ دائیں بائیں دیکھتے ہیں, یہ بھی ادھر ادھر کی باتیں بھی نہیں سوچتے, ہم نے کیا نماز لکھا. حدیث میں آتا ہے کہ بہتوں کی نماز پڑھنے کے بعد اس کے منہ کو مار دی جاتی ہے, یہ نماز پڑھنے آئے تھے, ڈرنا چاہیے نہیں, تو میں توبہ کرے اللہ نماز کا جو حق تھا میں ادا نہیں کیا, یہ تو کم کم ہونا ہی چاہیے. نماز ویسے نہ پڑھ سکو, پڑھ سکتے ہو نہ پڑھ سکو, تو کم سے کم نماز کے بعد ندامت ہونی چاہیے, یہ اللہ جو نماز کا حق تھا ہم نے ادا نہیں, ایسا کرنے میں کیا ہے. ارے باپ سے آدمی کہہ دیتا ہے, افسر سے کہہ دیتا ہے, اللہ سے کہہ دیتا ہے, کام بگڑ جائے گا تمہارا. یہ اللہ جو حق تھا نماز کا ہم نے ادا نہیں کیا, کہنے میں پوچھا رہے ہیں معاف کیجیے, میں اس طرح کبھی نہیں کرنا پڑتا, لیکن ضرورت ہی بات کی اپنے کو ہے, میں اپنے کو وزن کہتا ہوں, سامنے اپنے اولاد کو بھی کہتا ہوں, کہتا ہوں اچھا بھی مسئلے سے. حضرت ہم لوگوں کو تحجد اکثر ہمیں بلاتے تھے, تحجد کا اور کون تھا اور کوئی بلایا کم زمان. دیکھو یہ بات پہلے میں نے اپنے سے کہی ہے, یہ اصلاحی کوئی بات پہلے اپنے سے کہی ہے, اور پھر تم نے سے کہتا ہوں, تو اولاد تو تھے نہیں, ہم لوگ داماد تھے, تو تم لوگ بھی مصر ہمارے داماد کے ہو, مصر نہیں تم لوگ ہمارے اولاد ہو, اس بار میں تم لوگ سے کہتا ہوں, تو خرقہ والوں سے کہوں کس طرح دیا, سچ کہتا ہوں, پہلے میں نے یہ بات جو اصلاحی ہے اپنے سے کہا ہے, پھر تم لوگ چونکہ ہماری اولاد تم لوگ سے کہتا ہوں, اب اس کے بعد خرقہ والوں سے جاتا ہوں. انہوں نے پورا احترام کیا, اب ہم نے مانا نہ مانا, کیا نہ کیا, ہم جانے ہوں. وہ انشاءاللہ پاک اپنی ذمہ داری سے بری ہو جائے, ਵਿੱਚ ਰਮਜ਼ਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਜੁਲਾਈ ਰਮਜ਼ਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਲੂਮ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆਖਰੀ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਰਮਜ਼ਾਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰ ਲਓ, ਮਾਲੂਮ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਛੋੜ ਕੇ ਗਏ ਹਮ ਲੋਕ ਕੋ, ਅਬ ਹਮ ਲੋਕ ਅਮਲ ਕਰੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੋੜੀ ਹਮ ਲੋਕ ਇਸ ਰਾਤ ਨਮਾਜ਼ ਕੀ ਬਾਬਾ ਇਲਾਕੁਮ ਤਫਿਸ ਸਲਾ ਫਸਲ ਦੇ ਸਲਾਹ ਤੇ ਮੁਅਦੀ ਨਬੀ ਅਕਰਮ ਸੱਲਾ ਸਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਲਾਕੁਮ ਇਜ਼ਨੀ ਯਾ ਸੁਲਾ ਇਜ਼ਨੀ ਵੋ ਔਜਿਸ ਯਾ ਸੁਲਾ ਹਮਕੋ ਨਸੀਹਤ ਕੀਜੀਏ ਔਰ ਮੁਖਤਸਰ ਨਸੀਹਤ ਕੀਜੀਏ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦੇਖੀ ਕਿਤਾਬ ਬੇ ਤਕੱਲੁ ਇਜ਼ਨੀ ਵੋ ਔਜਿਸ ਨਸੀਹਤ ਕੀਜੀਏ ਔਰ ਮੁਖਤਸਰ ਨਸੀਹਤ ਕੀਜੀਏ ਫਰਮਾਇਆ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਸੱਲਾ ਸਲਮ ਨੇ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਹਕੀਮ ਥੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਲਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਲਾਹ ਫਸਲ ਦੇ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਹੀ ਨੇ ਕਰ ਦਿਆ ਜਦ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਖੜੋ ਹੋ ਤਾਂ ਐਸੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ ਜੈਸੇ ਰੁਖਸਤ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜਾਤਾ ਸਬਰ ਸਬਰ ਰੱਬ ਕੋ ਦੇਖ ਲੇ ਦਾਦੀ ਬੱਚੋ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹਾ ਹੋ ਮਾਂ ਅਲੋਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾ ਇਲਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਲਾਹ ਫਸਲ ਦੇ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਮੁਅੱਦ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਜਦ ਤੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਨੇ ਖੜਾ ਹੋ ਤਾਂ ਐਸੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਜਿਸੇ ਸਭ ਕੁਝ ਰੁਖਸਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ پسند کرنے لگا ہے نہیں تفصیل مان کسی تک سب جگہ نہیں کوئی رائے ہوتے تفصیل دیکھا تفصیل دیکھا جو اٹھایا کسی میں یہ سب باتیں نہیں سب اپنے جگہ محققین ہیں لیکن یہ بھی کوئی تعداد لیکن میں ندی عوام کے لیے اس سے باقی کوئی تفصیل نہیں مار شبیر احمد صاحب عثمانی کا مختصر ہے بہت عمدہ ہے مار تھانی کا بہت عمدہ ہے لیکن اس میں زیادہ احکام بیان کیا ہے بہت جامع تفصیل ہے لیکن یہ عوامی تذکرہ ہم دے دے لوگوں کے لیے موجود ہے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا جن کے مالوں میں سوالی اور محروم کا حق ہے یعنی اس گھبراہٹ سے پریشانی سے نمازی لوگ بری ہیں یہ اس سے بچیں گے لیکن کون جو صحیح معنی میں نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد دوسری صفت کیا ہے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا جن کے مالوں میں سوالی اور محروم کا حق ہے جو لوگ سوال کرنے والے ہیں انہیں بھی اپنے سوال میں سے دیتے ہیں اپنے اموال میں سے دیتے ہیں اور ان لوگوں کو بھی دے دیتے ہیں جن کا سوال کرنے کا مزاج نہیں ہے سوال نہیں کرتے وہ اپنی حاجتیں دبائے بیٹھے رہتے ہیں حاجت ہے حاجت ہے دیکھیے حاجت تو ظاہر نہیں کرتے اور اموال سے محروم رہتے ہیں یہ اصحاب خیر انہیں جا کر مال دے دیتے ہیں چپکے سے جا کے اس کو دے دیتے ہیں ہر یہ بھی ایک خاص نمازی یہ بھی تو ہونا چاہیے مالداروں میں یہ نہیں کہ کوئی گیا تو اس کو چھڑک دیا وہ مسائل فراتن ہے سب کچھ جانتے ہیں لیکن چھڑکتے ضرور ہیں دس دفعے آوے چھڑکو نہیں حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ساتھ بھٹا اس کسی بھی چیز لے آئے حضور کو پسند تھی لے آئے ایک شاعر آیا نے کہا یا رسول اللہ میں بھوکا ہوں اٹھا کے دے دیا اس کو اور جا کے کہیں بیچ بھی دیا اس نے لے جا کر کے اس کو وہ جو لے آئے تھے گئے پھر خرید کے جا کے دے دیا پھر آیا کئی مرتبہ ہوا روایتوں میں آئے تو حضور نے جھڑک کہا کیسا سوالی ہے سوال کرنے والا شاعر ہے نبی فوراً حضور نے جھڑک کے کہا کہ کیسا سائل ہے بس ادھر سے محمد سائل فراتر سائل کو نہ جھڑکی یہ آئے لاری تھی تو اس آدمی کو مقرر کیا گیا اسے تب تو سمجھ میں آئے گا لوگوں کو لکھا ہے صاحب الرحمانی نے وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَسَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الَّذِي اپنے رب کے نام کی تسبیح کیجیے نام کی تسبیح کیا صاحب الرحمانی کہا کہ اس کو بھی بچائیے اللہ کے نام کو بھی بچائیے اس کی مثال صاحب الرحمانی نے لکھا ہے عمر شاہ رسول اللہ صاحب نے سنا ہے کہا بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے نام کی تسبیح کیا ابھی اللہ کی تسبیح ہونی چاہیے اللہ کے نام کی تسبیح کے کیا مطلب سمجھ رہے ہیں میں اس کا سمجھے کہ اللہ کے نام کی تسبیح کیجیے. نام کی تسبیح کیا؟ کہا اس کی مثال دیا ساغر المانی نے, جس کو حضرت سن مست ہو گئے دیکھ کر. کہا کوئی شاعر آیا, آپ نے کہا کہ جا جا اللہ دے گا. اس وقت اللہ کا نام سب سے زیادہ اس کو ناگوار ہوگا, اللہ کا نام اس کو دیا نہیں. آپ نے کیا کہا؟ جا جا اللہ دے گا. اللہ کا نام اس کو پسند اس کو نہیں آیا, تو اللہ کے نام کی آپ نے تصدیق کیا. سمجھ گئے؟ کیونکہ باریک بات, اپنے رب کے نام کی رب کی نہیں, رب کے نام کی. تو حضرت فرماتے تھے کہ سمجھ میں نہیں آتا, صابر الرحمان نے لکھا, بہت بڑے مفسر ہیں. اس کے نام کی تصویر یہ ہے کہ جس موقع پر اللہ کا نام رب برائی سے سنا جائے, سمجھایا جائے, اس سے بچاؤ خدا کے نام کو. چاہتے مثال یہ دیا, شاعر آیا, آپ نے کہا جاؤ جاؤ جاؤ اللہ دے گا, آگے بڑھو اللہ دے گا. اس وقت اللہ کا نام کچھ نہیں دیا, اللہ کا نام سب سے زیادہ اس کو ناپسند ہوگا, تو اللہ کے نام کو اسے بھی بچاؤ, کچھ دے دو تاکہ اللہ کا نام بچ جائے. یہ حضرات وہ ہیں کہ اس انتظار میں نہیں رہتے کہ کوئی شخص مانگے گا تب ہم دیں گے, جب ضرورت مند دے دو دیں گے. اس کے بعد فرمایا جو اس کے بارے میں حضرت کال ہے, اس سے زکات مفروضہ مراد ہے. آپ کو معلوم ہے کیا مطلب؟ یعنی مال میں حق ہے, مفروض ہے, فرض ہے. اور بعض حضرت فرمایا کہ اس سے وہ حق مراد ہے جو صاحب مال خود اپنے اوپر مقرر کر لے, مہینے میں, ہفتے میں, یا روزانہ, یا اپنی آمدنی میں سے اس قدر ضرور اللہ کی راہ میں خرچ کیا کریں گے. یہ حق مفروض ہے, یہ تو زکات ہے. یا خود مقرر کیا کہ ہفتے میں ہم اتنا خرچ کریں گے, خرچ کرو, ناگا نہ کرو. والذین یصدقون بیوم الدین, کون لوگ گھبرائیں گے نہیں. تیسری صفت یہ ہے, پہلی صفت وہ ہے نمازی, پھر یہ حق ادا کرنے والا, اور تیسرے والذین یصدقون بیوم الدین, اور جو لوگ روزے جزا کی تصدیق کرتے ہیں وہ نہیں گھبراتے. اس سے زیادہ گھبرانے کی تو وہاں یہ کیا مصیبت ہے. صاحب الرمانی لکھتے ہیں کہ مذکورہ بالا جانی اور مالی عبادت میں جو لگے ہوئے ہیں, اس عبادت کے اجر و ثواب کے سچے دل سے آرزو مند رہتے ہیں, اور ثواب آخرت کے لیے اپنی جانوں کو نیک کاموں میں لگاتے اور تھکاتے رہتے ہیں. کیونکہ قیامت پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا, اور اس ایمان میں سبھی برابر ہیں. اسے امتیازی شان بتانے کے لیے ان کی تعریف فرمائی ہے, یہ جو آخرت پر ایمان تو رکھتے ہی ہیں, وہاں کے دوڑ دھوپ بھی وہاں کے لیے دوڑ دھوپ بھی کرتے ہیں, ایمان بھی رکھتے ہیں, اور وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم وہاں خوش نام ہو جائیں یا ہمارا نام اچھی طرح لیا جائے. ٹھیک ہے, والذین یصدقون بیوم الدین, یعنی کہتے ہیں سارے مذکورہ بالا جانی میں ہماری عبادت میں جو لگے ہوئے ہیں, اس عبادت کے اجر و ثواب کے سچے دل سے آرزو رکھتے ہیں, اور چونکہ ایمان ہے, ایمان پر, دل پر, قیامت پر, اس وجہ سے ان چیزوں کو وہ کرتے ہیں سچے آرزو, اور ثواب آخر کے لیے اپنے جانوں کو نیک کاموں میں لگاتے اور تھکاتے ہیں. کیونکہ قیامت پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا, اور اس ایمان میں سبھی برابر ہیں. اسے امتیازی شان بتانے کے لیے ان کی تعریف فرمائی ہے, یہ جو آخرت پہ ایمان تو رکھتے ہی ہیں, وہاں کے یہ دوڑ دھوپ بھی کرتے ہیں, مال خرچ کرتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں. صرف یہ نہیں کہ ایمان رکھتے ہیں, بلکہ ایمان رکھنے کے نتیجے میں وہاں کے بھلائی کے لیے کیا نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور مالوں کو بھی خرچ کرتے ہیں, بدنی بھی عبادت اور مالی بھی عبادت, دونوں کے لیے ان لوگ آئے. والذین ہم من عذاب ربهم مشفقون, اور جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں وہ لوگ اس خوف سے, اس پریشانی سے محفوظ رہے ہیں. اور جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں, ان عذاب ربهم غیر معموم, ان کے رب کے عذاب بلا شبہ, ان کے رب کا عذاب ایسا نہیں ہے جسے, ان عذاب ربهم غیر معموم, بلا شبہ ان کے رب کا عذاب ایسا نہیں ہے جس سے بے خوف. اس میں ہم نے دیکھا واقعی محاورا الحق صاحب بہت ہی سابق ذرا بھی کوئی گھبراہٹ وغیرہ کی باتیں, بلکہ منع کر دیتے تھے, پورا علاج کر دیتے, पूरे हर तरीके से राहत का है, मुझे एक ही लगते थे खत्म हो गए। उसके बाद शाह सुल्ला साहब मामू मना से आगे वाद कराया, बहुत अजीब गरीब वो आज भी अजीब गरीब मौलाना ने भी क्या मामा, वो तो छपा भी है अल्लाह ताला मौलाना हमारे तमाम मशायख को अकाबिर को जदाए खैर मरहमत फरमाए। उन्होंने अमली तौर से हमको बताया कि सब्र से कहते हैं, इल्म से कहते हैं, मतलब ये है कि सालिहीन का ये तरीका है कि अल्लाह की इबादत में भी लगते हैं, जानी इबादत भी करते हैं और माली इबादत भी करते हैं, उन सब के बावजूद डरते भी रहते हैं। ये देखिए, जानी इबादत भी और माली इबादत उसके बावजूद डरते रहते हैं। इन्ना अज़ाब रब्बी ग़ज़ब, कि मालूम नहीं कबूल हुआ या नहीं, जो आमाल किए हैं उनके अलावा कितने छूट गए हैं उनकी तरफ भी ध्यान रहता है। कुछ तो किया, अभी क्या किया, कुछ नहीं किया, अभी बहुत कुछ करना है। इस फिक्र में वो रहते हैं कि मजीद हम इबादत भी करें और अल्लाह के रास्ते में खर्च भी करें, उनकी तरफ भी ध्यान रहता है और अपनी हर तरह की लग्जिश की, अपने हर तरह की लग्जिश कमी कोताही और मासी की तरफ ख्याल करते हुए मुआखजा और मुहासबा से डरते रहते हैं। मून आराद हो भी मिस्किन हो यतीम हो आशीरा बहुत हर तरह की बहुत उम्र लिखा बोले अच्छा बहुत उम्र हर तरह की लग्जिश कमी कोताही और मासी की तरफ ख्याल करते हुए मुआखजा और मुहासबा से डरते भी रहते हैं। सब कुछ करने के बाद बल मुखलिसून अला खतरे अज़ीम अन्नास कुल्लुहुम हलका इल्लल आलिमून वलआलिमून कुल्लुहुम हलका इल्लल आमिलून वलआमिलून कुल्लुहुम हलका इल्लल मुखलिसून वलमुखलिसून अला खतरे अज़ीम। हदीस ज़ईफ है लेकिन सब लोग हलाकत में है मगर जो आलिम है, आलिम भी हलाकत में है मगर जो आमिल है, आमिल भी हलाकत में है मगर जो मुखलिस है, और मुखलिसीन भी डरते ही रहते हैं। इतनी उमदा हदीस पूरा तरीक उसके अंदर अपने आमाल पर भरोसा करके बेफिक्र मुतमईन होकर नहीं बैठ जाते। स्वयं मोमिनीन वल्लज़ीन यूतूना मा आतौ वहुम क़ुलूबुहुम वजिलतुन, जो लोग देते हैं जो कुछ उन्होंने दिया इस हाल में दिया तो उनके दिल डरते रहते हैं कि वो अपने रब की तरफ लौटने वाले हैं। ये है मुझे तरीक, तरीके खुदावंदी, अल्लाह से बढ़ के कौन प्यार करता, कुरान से बढ़ के कौन वाइज होगा है। कोई बुजुर्ग कितने ही लिखे इस अंदाज से लिख सकता है, कोई नहीं लिख सकता, खुदा की तफसीरी के जिम्मे में से लिख सकता है। अल्लाह का कलाम, अल्लाह से बढ़ के कोई वाइज नहीं और कुरान से बढ़ के कोई वाइज नहीं। ला रिबल किताब ला रईब फी हुदल लिलमुत्तकीन, ये किताब है जिसमें कोई शक और शुबा नहीं और मुत्तकियों के लिए हिदायत, ये हिदायत नामा है। जो लोग देते हैं जो कुछ उन्होंने दिया इस हाल में दिया तो उसके दिल डरते रहते हैं कि वो अपने रब की तरह लौटने वाले हैं, हमारे लिए हमने खुलूस से दिया या नहीं दिया। हदीस में आता है कि बहुत से नमाजी ऐसे हैं कि नमाज के बाद नमाज उनके मुंह पर मार दी जाती है, यही नमाज पढ़ा है, देते भी हैं डरते रहते हैं हमारे में अल्लाह क्या कबूल करेंगे, वो एहसान नहीं जताते है, ये कुरान में है, वो किसी पर एहसान नहीं जताते। हजरत मौलाना हजरत हाजी इमदादुल्लाह साहब फरमाते थे कि साइलीन को मेहमान अजीज समझो है, अमीर लोग अमीर सुनेंगे नहीं सुनेंगे थे वहां सुनने पड़ेगा जाके, पिटाई होगी तब दिमाग सही होगा, बहुत बकवास करते हैं। हमारे हजरत हाजी इमदादुल्लाह साहब फरमाते थे कि साइलीन को अपना एक मेहमान अजीज समझो कि तुमको खर्च करने का उन्होंने मौका दिया है, खर्च करने का सबको। एक जमाना ऐसा आएगा क़यामत से पहले कि देने वाले ढूंढेंगे कोई ले, देने वाला कोई नहीं मिलेगा, 10 महीने की गाभिन ऊंटनियां है ना कुरान में हदीस में, 10 महीने की गाभिन ऊंटनियां घूमती फिरेंगी कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। हाँ तुम दे सकते हो ये अल्लाह का शुक्र अदा करो तो तुम्हारे देखने के मौके मौजूद हैं, मौके मौजूद हैं। हजरत भाई साहब कितना है, हजरत माँ धार्मी है, सबके सामने है। इन साइलिन को तो मेहमान अजीज समझो कि साहिल तुमको मिल गया, खुश हो गए कि इनके दो अल्लाह का शुक्र है साहिल मिल गया कि हमारे रुपया साहिल क्या हाथ में पहुंच गया। जो लोग देते हैं कुछ उन्होंने दिया इस हाल में दिया है, उसके दिल डरते रहते हैं कि वो अपने रब की तरह लौटने वाले हैं, इस हाल में देते हैं। अल्लाह के अज़ाब से मुतमइन होकर बैठ जाना मोमिनी की शान नहीं है, अल्लाह के अज़ाब से मुतमइन होकर बैठ जाना मोमिनी की शान नहीं है। खौफ और तमा दोनों साथ साथ रहना चाहिए, खौफ भी और तमा भी। हजरत माँ मोहम्मद अली मुगेरी से कोई कहता हजरत मिजाज कैसा है, फरमाते क्या मिजाज पूछते हो, जो अल्लाह की तरफ से आवाज आ जाने था कि जन्नत में जाए तब न, इससे पहले क्या मिजाज, कब क्या हो जाए। अल्लाह के अलावा से मुतमइन होकर बैठ जाना मोमिनीन की शान नहीं है, खौफ और तमा दोनों साथ साथ रहनी चाहिए। वल्लदीन हुम लिफुरूज हाफिज़ून, और जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। मगर अपने बीवियों पर, अपने ममलूक का बागियों पर, फमन तगावरा दारिका उलाय कुमर आजू, सो जो शख्स इसके अलावा तलबगार होगा शहवत आरी यानी बीवी और शरी बादी के अलावा और किसी शह पूरी करेगा, सो ये लोग हैं हद से आगे बढ़ जाने वाले, इनके अल्लाह होगा उनको अल्लाह होगा। यानी अल्लाह ताला जो हद मुकर्रर फरमाई कि शहवत पूरा करने के जज्बात को सिर्फ बीवियों और बादियों तक महदूद रखें, उसके खिलाफ वर्जी करके मुकर्रर हद से आगे निकल कर अपने को गुनहगार बनाने वाले हैं, हुदूद से आगे बढ़ जाने पर दुनियावी उखरवी आदाब है, उसके मुस्तहिक हो जाने न मत, इससे बचो महफूज रखो। छठी चीज क्या है, वल्लदीन हुम लिअमानातिहिम वाअहदीहिम, सब कुछ बयान कर दिया अल्लाह ताला, और जो अपनी अमानतों अपने अहद की निगरानी करने वाले हैं ये लोग हैं जो बेखौफी और तमाम चीजों से महफूज रहेंगे। जो पहले अल्लाह के हुकूक जो बंदों पर हैं, नमाज रोजा कफारा नजर पूरा करते हैं, और बहुत सी अमानतें हैं जिनकी अदायगी या इदात हर शख्स को मालूम होती है कि मैंने किस हुक्म पर अमल किया और जिंदगी में किस मौके पर हुक्म मौजूदी थी उसको दूसरों की खबर नहीं होती। इस हुकूक के बाद जो एक दूसरे पर वाजिब है वो भी अमानतें हैं, उनकी अदायगी भी फर्ज है। जैसे नमाज रोजा की जरूरी है, इसी तरह हुकूक जो बाहमी हुकूक है उनकी अदायगी भी अमानात में वो भी दाखिल बहुत देखा है। अमानतों की निगरानी के साथ उहूद की निगरानी का भी हुक्म फरमाया, छोड़ दिया मैंने बीच में, अमानतों की निगरानी करते हैं, अहद जो किया है उसको भी पूरा करो, अल्लाह ताला से जो अहद किया है वो भी पूरा करो, लोगों से जो अहद किया है उसको भी पूरा करो, और बंदों से जो अहद किए हैं इंफरादी व इज्तिमाई मुआहदात हैं उनको भी पूरा करने का एहतमाम करें। वाउफू बिलुहूद इन्नल अहद काना मसूला, और सातवीं चीज वल्लदीन हुम बेशहादातिहिम कायमून, और वो जो अपनी गवाहियों के साथ कायम रहने वाले हैं, किसी चीज के गवाह अगर बनाया है तो गवाही को पेश करो, हक तलफी होगी, यानी गवाहियों को ठीक तरह से अदा करते हैं, इसमें हर किस्म की गवाही दाखिल है, ईमानियात की गवाही, ईमान जो लेके आए हो खुदा पर उसकी, और अल्लाह ताला जो इल्म दिया उसके मुताबिक हक और ना की तालीम और तफहीम में मशगूल रहना, तुमको इल्म दिया अल्लाह ताला ने, लेकुल शहर ज़कात वलिल इल्म वाद, हर चीज की ज़कात है, और इल्म तुमको जो दिया है तो उसको लोग नसीहत करो, तब इस इल्म का हक अदा होगा। और अल्लाह ने जो इल्म दिया है उसके मुताबिक हक और नाहक की तालीम और तफहीम में मशगूल रहना, और जहां कहीं किसी का कोई हक मारा जाता हो अपनी सच्ची गवाही से उसे साबित करो। जब किसी का हक मारा जा रहा हो और किसी को सूरत हाल का सही इल्म हो वह हक की हिफाजत करने के लिए गवाह बनकर पेश हो जाए कि हमने देखा ये गवाही देना भी जरूरी है और गवाही दे दे। और जब साध्या गवाही देने के लिए बुलाया जाए तो गवाही न छिपाए और न गवाही देने से इनकार करे, ये भी सब कुरान में बोल दिया। और गवाह इनकार न करें, जब बुलाया जाए तो जाए, और गवाही को मत छिपाओ, जो शख्स उसको छिपाएगा उसका दिल गुनाहगार है, कुरान कर रहा है। बोला तक तुम शहादत हो मैं यक तुम पहलू आत्म कर लू। आठवीं वल्लदीन हूँ अला सलात में आप जो आखिर में वहां पहले नमाज का जिक्र आया, ये लोग डरेंगे नहीं, बदआवाज नहीं होंगे, आखिर में फिर नमाज का जिक्र आ रहा है। वल्लदीन हूँ अला सलात में आप जो अपनी नमाजों की पाबंदी करते हैं, नमाजों की पाबंदी यानी एहतमाम के साथ अदा करना मोमिन की सिफात खासा और लाजमा में से है। यहाँ इसको दो मरतब जिक्र फरमाए, एक मरतब मोमिनी की सिफात के शुरू में और एक मरतब आखिर में। आखिर फरमा जन्नत मुकरमून, मोमिनीन के अवसाफ बयान फरमाने के बाद उनकी जगह बयान फरमा दी कि वो मौत के बाद बहिश्तों में बाइज्जत रहेंगे। बात हो गई नहीं, बेहतरीन बात है, बड़े जल्दी सुना दिया ताकि पूरा हो जाए। अल्लाह ताला हम सब लोगों को अल्लाह ताला के इन मवाइज पर अमल करने की तो फरमाए और हम को तमाम उम्मत को जब तक मौलाना उम्मत इस पर नहीं आएगी क्या फलाह मिलेगा। सरी इनकार, सरी तमरू, सरी सरकशी, आप देखिए यहां से वहां जाने में क्या क्या फजूलिया, अल्लाह का माल दिया हुआ सर पर रास्ता चलना मुश्किल, आतिशबाजी है, ये रोशनियां है, सब अल्लाह पूछेगा। किसने कहा था इसराफ तब्दील, अल्लाह हम सब लोगों को इसराफ से बचावे और बुख्ल से भी बचावे, दीन के कामों में खर्च करने से बुख्ल से बचाए और शादी ब्याह में इसराफ या जो भी जो इसराफ हो रहा है उसे अल्लाह महफूज रखे। दोनों में एतदाल है, अल्लाह हमारे अंदर एतदाली सिफत पैदा फरमाए, हर किसी की आफियत दे और सही माने में अल्लाह अपना बंदा बना दे। ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم افتح أقفال قلوبنا بذكرك وأتمم علينا نعمتك وأسبغ علينا من فضلك واجعلنا من عبادك الصالحين. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. الله تعالى صالحين کا اعمال، صالحین کے صفات و اخلاق کو اختیار کرنے کی ہم سب کو توفیق دے، اپنے مخلص اور حقیقی بندوں میں ہمارا شمار ہونا، ہر قسم کی عافیت دنیا میں بھی اور دین میں بھی عافیت دار سے ہم سب کو بہر بار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، برحمتک یا ارحم الراحمین، محمد سید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم.